wiedzieć. Siedzę gdzie mam siedzieć, żądza by mieć. Tylko czasem jeszcze wygrywa się chęć, by być autentycznym, by być całkiem sobą. Zgodnie z naturą, zgodnie z wymową. Weź spójrz na siebie, kto na dno spadnie, kto się wniesie ponad działania powszednie. Powszechne skurwysyny, zdarzyło wam się kochać, zdarzyło wam się jebać, wszystko już szlochać. Co wam pozostało? Głupie miny dokaz. Czy czekać to nakaz? Odgórny na pokaz. W co wy wierzycie? Co tak naprawdę wiecie? Co chcecie udowodnić tym, ile zdobędziecie? Trafiony, zatopiony, na dno, na dno. Jak fragment skały nad brzegiem odkruszony. Skończony, skończony, skończony, skończony, skończony, skończony. Trafiony, zatopiony, na dno, na dno. Jak fragment skały nad brzegiem odkruszony. Skończony, skończony, skończony, skończony, skończony. Ale jaż tu bariera, ale jaka? Pokolenia, era taka, chroni nas nakarm. Wokół panuje epidemia zwana padaką. Barierą trzyma jeźdźcy na koń. Jak długo utrzyma się zakon? Pan, rozkaz, wiatr, drogowskaz, diakon. Ty pozna słowa rozkład przez nielicznych stosowanych. Grochowian, regionowian, brodnian. Tym opętanych zdać się odróżniać, wtedy zostanie narowany. Pozna wykresów skomplikowany, który jak pełna studia ugasi brakie nieupoddanych. Zaspokoi głód, płód rachu, przejdź przez brud bratu. Pokaż szacunek, ekwipunek, papu. Światu pokaż szatun swój do działania werbunek. Ratujmy to na wyginięciu gatunek. Ty wejdziesz między wrony szachu i matu. Lecz uważaj, byś nie został padaką zarażony. Sianem skuszony, łatwo palnym. Zamęt jesteś skoszony, stracony talent. Spisując ten sam pomyśl, czy ktoś będzie chciał wziąć pałac, coś ciebie pozostawiony. Grochów klimat, yo, piątkowo klimaty. Same wariaty wokół z betonu chaty. Na ławkach siedzą przyćpane małolaty. Nie jeden z nich pozna widok za kraty. Nie jeden na braunie, całkiem nie kumaty. Nie jeden wygięty, nie jeden garbaty. Jutro jest za późno, dzisiaj jest już późno. Wszystko na próżno, gdy w życiu za luźno. Trafiony, zatopiony, na dno, na dno. Jak fragment skały nad brzegiem odkruszony. Skończony, skończony, skończony, skończony, skończony, skończony. Trafiony, zatopiony, na dno, na dno. Jak fragment skały nad brzegiem odkruszony. Skończony, skończony.